ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ اور نعمتوں کو انسان گن سکتا ہے، شمار کر سکتا ہے، تو گننے کی یہ نعمت خود ایک نعمت ہے کہ انسان کا چیزوں کو گن پانا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی معرفت، یہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا ملنا اور نعمت کا ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات میں دنیا بنائی، دنیا میں بہت ساری چیزیں پیدا کی، کئی مخلوقات بنائی، کائنات کے خصوصاً دنیا کے ماحول کو انسان کے بسنے لائق بنایا، انسان کے لیے رہائش کا انتظام دنیا میں کیا، انسان کے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے انسان کے لیے موافق اور موزوں ماحول، سازگار ماحول یہاں پر بنایا گیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہلے بن چکی تھی اور ابھی انسان نہیں بنا تھا، اور انسان نے زمین میں بسنا تھا اور زمین انسان کے لیے موزوں مناسب بنا دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو بھیجا اور ساری مخلوقات کو انسان کے لیے مفید بنایا، اس کے لیے مسخر کیا۔ صرف زمین نہیں بلکہ آسمان میں موجود ستارے، سیارے اور ہوائیں، اور زمین سے قدم اگر آگے انسان بڑھائے تو پانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے، سمندروں کو انسان کے لیے مسخر پابند کر دیا۔ کچھ چیزیں ایسی کر دیں جو انسان کے ہاتھ میں دے دی، جیسے چوپائے ہیں، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گائے بیل جو بھی جانور ہیں، انسان کے ہاتھ میں ان کو دے دیا کہ وہ ان سے استفادہ کرے، اور کچھ چیزیں ایسی کی، ایسی بنائی اور ان کو اس طریقے سے مسخر کیا کہ وہ انسان کے لیے پابند بنے، انسان کی پابند نہ بنے۔ ایسا کرنے میں انسان کی بھلائی تھی۔ مثلا کوئی انسان سانس لینا بھولتا نہیں، اور بھول بھی جائے تو نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اگر آدمی سانس لینا بھول جائے اس کے لیے مضر نہیں، کہ آدمی کا دل اپنے آپ حرکت کر رہا ہے، اس سے پوچھتا نہیں۔ آدمی کا دل دھڑکتا ہے، اس کی حیات ضروری ہے، خون کا دوران، پوچھتا نہیں خون اس سے بدن میں گھومنا چاہیے کہ نہیں گھومنا چاہیے، پھیپھڑے اس کے برابر کام کرتے رہتے ہیں، دل برابر کام کرتا ہے، گردے برابر کام کرتے ہیں، کڈنی، یہ جسم کے سارے اعضا کام کرتے ہیں، پانی کی پیاس لگتی ہے، پانی پیتا ہے، جسم میں پانی جا کے مفید بنتا ہے، اور جو بچا کچا ہوتا ہے پیشاب کے راستے سے حاجت محسوس ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پیشاب ہو جائے، کہیں بھی کھڑا تھا، بیٹھا تھا، گھر میں تھا، راستے پر تھا، مسجد میں تھا، پیشاب ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، اس کو ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ تکلیف اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اس کے لیے عزت ہوتی ہے، اس کی عزت کے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ آدمی کسی چیز کو ایک پہلو سے دیکھے وہ برا دکھتا ہے، لیکن اس کو دوسری چیزوں کے ساتھ جوڑ کے جب دیکھتا ہے تب اس کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے۔ بعض تکلیفیں انسان کے لیے خیر ہوتی ہیں۔ آدمی کے بدن میں ہاتھ ہے، ہاتھ کو کچھ چبھ جائے، پاؤں کو کچھ چبھ جائے، آدمی کو چوٹ لگتی ہے، محسوس ہوتا ہے تکلیف ہوئی، آدمی رکتا ہے, دیکھتا ہے پاؤں میں اور ایک کیل گھس گئی, نکال لیتا ہے. تکلیف ہوئی لیکن یہ تکلیف بڑی مصیبت سے بچنے کا ذریعہ ہوتی ہے. ورنہ آدمی ہاتھ اور پاؤں کوئی آ کے کاٹ کے لے جائے, معلوم نہیں پڑے گا کیوں تکلیف نہیں ہوئی. بیٹھے بیٹھے مشین میں ہاتھ چلا جائے, ہاتھ پورا نکل جائے, چبا لے مشین اس کے ہاتھ کو, جانور آ کے اس کا ہاتھ چبا جائے, معلوم نہیں پڑے گا. کوئی بھی چپتی محسوس ہوتی, تکلیف ہے لیکن اس تکلیف میں انسان کی بھلائی ہے. پیشاب کی تکلیف محسوس ہوتی ہے, آدمی فوراً جا کے خالی ہو کے آ جاتا ہے, اس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے, اس کی عزت بچتی ہے. اللہ نے انسان کے لیے پوری کائنات کو مسخر کیا, بعض چیزیں انسان کے ہاتھ میں دے دی, بعض چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں دی, لیکن اتنا عقل مندی نہیں, اتنا عقل مندی. گاڑی چھوڑ کے اللہ اکبر کرتے یاد آتا, گاڑی باہر چھوڑا, جلدی سے امام صاحب چھوٹے چھوٹے پڑے تو خوش. دوسروں کو دعا سے روکنے والا بھی بھاگتا دعا کے پہلے, گاڑی باہر ہے. تو ایک انسان اتنا عقل مند نہیں, اتنا پرفیکٹ نہیں کہ وہ اپنے بارے میں بڑے بڑے فیصلے کرے, اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے کرے, اتنا زیادہ بڑا نہیں, اس کی ایک حد ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو انسان کے حوالے کر دیتا تو یہ اس کی بربادی کے لیے کافی تھا. آپ بتائیے, ہماری پوری باڈی ہم سے پوچھ پوچھ کے کام کرے, ہمارا موبائل ہے, ریچارج نہیں کیے ختم, آئی نقطے دبا رہا معلوم نہیں پڑ, ارے اس کا پیسہ ختم ہو گیا ہے, پھر ریچارج کرنا پڑے گا. بیٹری ہے, ریکارڈر ہے, یا موبائل ہے, بیٹری چارج نہیں کیا ہے, اچانک ختم ہو گئی, ارے ایسا کتنا خیال لگ پاتا ہے جو موبائل کا خیال نہیں رکھ سکے. بتائیے وہ اپنے دل کا, گردے کا, پھیپڑے کا, روزانہ اس کے سارے بٹن دبانا چالو ہو جاؤ, گردے چالو, پھیپڑے چالو, آنکھ چالو, ناک چالو, چالو, ایسا کتنا کچھ کچھ بھول جاتا, امپورٹنٹ کچھ بھول گیا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ بتائیے اللہ نے کتنا بڑا احسان انسان سے کیا, گن سکتا ہے اس کو, باڈی کے پارٹ گننے بول کو نہیں آئے گا آدمی, باہر کے بول رہا ہوں مشکل ہے, ہڈیوں کے جوڑ گن سکتا ہے آدمی, اپنی پلکی گن سکتا ہے آدمی, کتنا نعمت اللہ نے دی انسان کو. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے. ان الانسان لظلوم کفار, انسان بڑا ظالم ناشکرا ہے. ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور تین نعمتوں کا ایک آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے, اور اس طرح سے دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اور نعمتیں ہیں جن کا ذکر کیا ہے. انسان ان نعمتوں کو لے کیوں دیا اللہ نے, نعمتیں دی کیوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت دیتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو اللہ کا کوئی بھی فعل بے مقصد نہیں ہوتا ہے. ہمارے اسلام میں ہم کو بتایا گیا ہے, من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی, امام مالک نے موطأ میں اس کو روایت کیا, آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, بے فائدہ چیز ہے, لغو چیز ہے, اس کو چھوڑ دے, آدمی کا اسلام اچھا ہے. اب بتائیے جس اسلام کی تعلیم ہو, جس اسلام کو اللہ نے دیا ہو اور اس میں یہ بات ہو, کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے جو کچھ بھی کیا ہے بالکل بامانی ہے, اس کی توجیہ ہے, اس کا ایک مقصد ہے, اس کی ایک حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے, وہ حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری چیزیں دی کیوں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی کیوں, ان کا ایک مقصد ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنات کو اور انسانوں کو بس اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا, کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں. ان ساری صلاحیتوں کا لیپ کرنا کیا ہے؟ ظاہر و باطن سے اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو پورا کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماں کے بطون سے، پیٹ سے نکالا، پیدا کیا. لا تعلمون شیئا، تمہارا حال یہ تھا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون، اور اللہ نے تم کو دنیا میں لایا تو اس کے ساتھ ساتھ تم کو سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، اور سوچنے کی صلاحیت دی تاکہ تم اللہ کا شکر کرو. وجعل لكم السمع، سمع کے معنی سننے کی صلاحیت، کان، کان سننے کا انسٹرومنٹ ہے، صلاحیت اس سے پرے. بعض وقت آدمی کا کان کٹ جائے گا کیا سنے گا؟ نہیں سنتا ہے، اندر بھی تو ہے، خالی کان تھوڑی ہے، بتائیے، خالی کان ہے، لگا دیے کان، اندر جا کے کیا کیا ہوتا ہے؟ کسی سائنسدان سے پوچھئے یا پانچویں چھٹی کے بچے سے، کسی کتاب میں تصویریں ہوں گی پوری. اندر یہ ہوتا ہے، ڈرم ہوتا ہے، وہ اس کو پردے کو لگتا ہے تو اس کے بعد آواز وائبریٹ ہوتی ہے، وائبریٹ ہونے کے بعد اندر جا کے آواز، اس کے بعد وہ ہلتا ہے، وہاں پہ معلوم پڑتا ہے اچھا آواز ہے. انسان کی ایک حد ہے، کچھ آوازیں وہ نہیں سن سکتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بتائیے پوری دنیا کی آوازیں اگر ہم سننے لگے تو ہم ایسے ہوں گے جیسے بہرے، کچھ بھی نہیں سن پائیں گے، اتنی ساری آواز، فرق ہی نہیں، پاگل ہو جائے گا، نہیں سن پاتا ہے. سننے کی طاقت دی اور اس کو برابر مناسب کنٹرول میں رکھا انسان کے لیے اتنا ممکن ہے. وجعل لكم السمع والابصار، اور دیکھنے کی صلاحیت دی، آنکھ دی انسان کی. والافئدہ، افئدہ فؤاد، سوچنے کی، دل جس کو کہتے ہیں، یا سوچنے کی صلاحیت، قلب الگ ہے، افئدہ اس سے ہی جڑا ہوا ہے، سوچنے کی صلاحیت، سوچنے کی طاقت. جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون، تم کو سننے کی، دیکھنے کی اور سوچنے کی صلاحیت دی تاکہ تم اللہ تعالی کا شکر کرو. انسان اللہ کا شکر کرتا ہے کیونکہ شکر جو ہے صرف الحمدللہ کا نام نہیں ہے، شکر یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعمت پر اللہ تعالی کا اعتراف کرتے ہوئے کہ اللہ کی عطا ہے، اور زبان سے اللہ کی ثنا کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے اس نعمت کو اللہ کی مرضی میں، اس کے امر کی، اس کے حکم کی تعمیل میں استعمال کیا جائے. جس نے دیا ہے اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کیا جائے. جس نے دیا ہے اس نے جس چیز میں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اس سے ہٹ کے اس کو استعمال نہیں کیا جائے. لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لیتا ہے، اور اکثر اکثر اور اکثریت انسان، اکثر اور انسانوں کی اکثریت اللہ کی معصیت میں اس کو استعمال کرتی ہے، نافرمانی میں استعمال کرتی ہے. کوئی بھی نعمت آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن خصوصاً ان نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. کون سی نعمتیں؟ سننے کی نعمت، دیکھنے کی نعمت، اور سوچنے کی نعمت. سننے کی نعمت ہے غیبت کا سننا، جھوٹ کا سننا، چھپ چھپا کے کسی کی بات کو سننا، گانے سننا، قوالی سننا، کیا کچھ نہیں، فواہش کا سننا، فون پہ گھنٹوں بے حیائی کی باتیں کرنا، ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو کرنا، اس پہ لڑکی لڑکی چل رہا ہے فون کے اوپر ایک دوسرے سے، بے حیائی، فلمیں سننا، کیا کچھ نہیں سننا اس کے اوپر. آنکھ ہے، آنکھ، اللہ اکبر، آنکھ کا آپ معاملہ دیکھیں، آنکھ کا استعمال کہ انسان آنکھ سے فواہش کی کثرت، دنیا کی زیب و زینت، اللہ سے کچھ نہیں تو کم سے کم غفلت کے اسباب میں ملوث ہونا، مشغول ہونا جو اللہ سے غافل کر دیں، اور ایسی زینت کا مشاہدہ کرنا جس کا مشاہدہ اللہ نے حلال نہیں کیا ہے، دوسرے کی بہو بیٹیوں کو دیکھنا، کتابیں پڑھنا ایسی جو جائز نہیں، چاہے وہ بے حیائی کی ننگی کتابیں ہوں یا وہ بدعت اور خرافات کی کتاب ہو. یہ بھی آنکھ کے حق کا غلط استعمال ہے. بدعتی کتابیں پڑھنا اور اس سے استفادہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے, آنکھ کا غلط استعمال ہے. اللہ کی نعمت ہے, اس کو اللہ کی معصیت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور فلمیں اور کیا کچھ نہیں, آنکھ کا غلط استعمال. اور اسی طرح سے دل, آپ بتائیں دل کا استعمال, تو یہ دو چیزیں تو اس کے لیے پائپ لائن ہے. سارا ڈیٹا تو دل میں آتا اور وہاں پروسیس ہوتا, تو دل تو پروسیس کرے گا ان کو. آنکھ کے راستے سے اور کان کے راستے سے جو بھی باتیں سنی اور دیکھی, ساری کی ساری دل میں جمع ہو کے غور و فکر اسی میں ہوتا رہتا ہے. اور آدمی کیا کچھ گناہ کی باتیں نہیں کرتا ہے, آدمی کیا کچھ دل میں گناہ کی پلاننگ نہیں کرتا ہے. دل کا استعمال, صحیح استعمال یہ تھا کہ اللہ کی معرفت, اللہ کی عظمت, اللہ تعالی کی بڑائی سے دل بھر جائے. وکبر و تکبیرہ, اللہ کی بڑائی سے دل بھر جائے, اللہ کی نعمتوں پر اللہ کے احسان سے دل بھر جائے. لعلکم تشکرون. لیکن دل بھی نماز میں ہے اور کبھی فلموں کا پلان بنا رہا ہے, کبھی کیا کچھ نہیں سوچ رہا ہے. یہ جو چیز ہے یہ اللہ کی نعمتوں کا غلط حق ہے, غلط طور سے اس کو استعمال کرنا ہے, اس کی حق کی ادائیگی میں تقصیر ہے. آج کے درس میں انہی تین نعمتوں میں سے ایک نعمت پر ہم بات کریں گے جس کا استعمال عام طور سے بہت غلط ہوتا ہے. آدمی بس کی لائن میں کھڑے ہو کے بھی غلط استعمال اس کا کرتا ہے, چوک میں کھڑے ہو کے غلط استعمال کرتا ہے, گاڑی چلاتے چلاتے غلط استعمال کرتا ہے, گھر میں بیٹھے بیٹھے غلط استعمال کرتا ہے, ہاتھ میں ریموٹ لے کے کیا کچھ نہیں آدمی کرتا. آنکھ کا صحیح استعمال, اس لیے کہ قیامت کے دن انسان کی اس بارے میں پوچھ ہونے والی ہے کہ تو نے آنکھ کو کیسے استعمال کیا. فری میں ملی اس کا مطلب پوچھ ہونے والی نہیں, ایسا نہیں ہے, پوچھ ہونے والی ہے. انسان سے اس کے اعضاء اور اس کی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا, ان کا شکر ادا کیا کہ نہیں کیا, اور شکر کا تقاضا یہ ہے, شکر میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو صحیح استعمال کیا کہ نہیں کیا. آپ اپنے بچے کو کچھ دیتے ہو اور تھوڑی دیر کے بعد آپ پوچھتے ہو کیا کر رہا ہوں, دیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ نعمت دینے کے بعد میں اس کا محاسبہ بھی ضروری ہے. اللہ نے جو آپ کو عقل دی ہے, اللہ کو نہیں معلوم یہ بات, اللہ نے ہی آپ کے اندر یہ بات پیدا کی. قیامت کے دن انسان کے اعضاء اس نے کیسا استعمال اس کا کیا, اس کے بارے میں اس سے پوچھ ہونے والی. اس لیے انسان اس دن کے آنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لے, اور محاسبہ اصلاح کی پہلی سیڑھی ہے. آدمی چیک ہی نہیں کرے گا تو آپ بتائیے صحیح کیسا کرے گا. اسی لیے آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ آنکھ کا صحیح استعمال کیا ہے, اور اگر غلط استعمال ہو رہی ہے تو اس کو ریپیئر کیسے کرنا چاہیے. آنکھ کو ریپیئر کرنا ہے, آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, دکھ رہا نہیں صحیح, اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن دیکھ رہا نہیں صحیح اس پہ گناہ ہے. سمجھ میں آیا, دونوں میں فرق. صحیح دکھ رہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں, تو اچھا ہے بعض اوقات. شریر آدمی کے لیے اچھا نہیں دکھ رہا بہت اچھا, نہیں دیکھا تو اچھا, پکڑ کیسی ہوگی, اچھا نہیں دکھ رہا پہ نہیں, اچھا نہیں دیکھ رہا پہ پکڑ ہوگی. اس لیے آنکھوں کو جب ہم اس کی فکر کرتے ہیں, اچھا نہیں دکھ رہا, اچھا دکھنا مانگتا اپنے, اچھا دکھنا چاہیے, جب اس کی فکر کرتے ہیں تو اچھا دیکھنا چاہیے, اس کی فکر کیوں نہیں کرتے. اچھا دکھنا چاہیے ہماری طلب ہے, اچھا دیکھنا چاہیے اللہ کا حکم ہے. ہم اپنی پسند کی فکر کرتے ہیں, اللہ کی پسند کی فکر نہیں کرتے ہیں, پھر ہم اللہ کے بندے بھی اشہد لا الہ الا اللہ, اللہ معبود ہے ہمارا, ہم بندے اللہ کے, اللہ اکبر نعرہ تکبیر 12 ربیع الاول کے لیے ہے. نعرہ تکبیر کائے کے لیے ہے, نعرہ تکبیر اسلام میں ایسی ہے ہی نہیں کہ ادھر ادھر کدھر بھی اس کو بولا جائے. تکبیر سن کے تو شیطان کی طرح بھاگتا ہے مسجد سے دور, اور غلط وقت میں, جبکہ کوئی اس کا ضرورت اس کی نہیں ہے. نعرہ تکبیر مسلمان لگائے کوئی مطلب اس کا نہیں ہے. اسلام کے بارے میں, اسلام کی اس کا مضحکہ ہے, اس کے بارے میں مذاق ہے. اس لیے آنکھ کا صحیح استعمال کیا ہے, آنکھ کی نعمت کو کیسے استعمال کرنا چاہیے, اور اگر کسی کو آنکھ اس کی صحیح یوز نہیں ہو رہی, تو کیسا اس کو جو ہے کنٹرول میں لانا چاہیے. آج کے درس میں کچھ بنیادی باتیں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس تعلق سے کہوں. جو آیت آپ نے سنی, اللہ تعالیٰ نے تین نعمتوں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ تعالیٰ نے تم کو ماں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے, تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں تھا, کچھ بھی علم نہیں تھا. علم کی نفی کی, پھر بتلایا علم کے اسباب اللہ نے لیے. علم نہیں تھا, آیا کہاں سے؟ تو یہ سارا علم اللہ نے کیسے دیا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, پھر اللہ نے تم کو کان دیے, اللہ نے تم کو آنکھیں دی, اللہ نے تم کو دل دیا تاکہ تم شکر کرو. ورنہ آدمی جاہل پیدا ہوا جاہل نہیں رہتا ہمیشہ. کان دیے تاکہ اللہ تعالی کے دین کی بات کو سنے, آنکھ دی تاکہ آسمان و زمین میں غور کرے, اپنے اندر غور کرے, اپنے آپ کو دیکھے, اپنے باہر دیکھے کہ پوری کائنات گویا کہ اس کے لیے سجی ہوئی بالکل دسترخوان کی طرح, جو چاہیے اس کے فیور میں. ہوا اس کے لیے چل رہی, بارش اس کے لیے ہو رہی, زمین اس کے لیے فلیٹ ہے, زمین اس کے لیے مٹی والی ہے, کھود کے اس کے اندر سے بہت کچھ فائدے کر سکتا ہے. ورنہ اگر زمین مٹی نہیں ہوتی, آپ بتائیے مرنے والا سڑتا زمین کے اوپر, اس کو دفن کرنے کا راستہ نہیں ہوتا, کہاں ڈالتے اس کو؟ کوئی راستہ نہیں تھا اس کے پاس, گھر بنانا ممکن نہیں تھا. پیڑ کہاں سے بوتے آپ بتائیے؟ اگر زمین صرف پتھر کی ہوتی تھی, مٹی نہیں ہوتی تو. اللہ نے کائنات کو انسان کے حق میں بنایا, لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اس بارے میں اس آیت کو, اس سورہ النحل کی آیت نمبر 78 یہ, اس میں اللہ نے یہ بات کہی. عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبداللہ السعدی کہتے ہیں اپنی تفسیر تحصیل کریم کریم الرحمان فی تفسیر کلام المنان میں, یہ تفسیر قرآن کریم کی ابھی اردو میں چھپی تین جلدوں میں, کہتے ہیں خص هذه الاعضاء الثلاثه لشرفها وفضلها, اللہ تعالی نے انسان کی پیدائش کے وقت ہاتھ پاؤں بھی تو دیے تھے نا اس کو, لیکن اللہ تعالی نے یہاں پر صرف تین چیزیں بتائیں. اللہ نے تم کو سننے, دیکھنے اور سوچنے کی طاقت دی تاکہ تم شکر کرو, ورنہ اور بھی تو اللہ نے دیا پیدائش کے وقت میں. کیوں یہ تین چیزیں ذکر کی؟ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ نے ان تین چیزوں کا ذکر اس لیے کیا کہ بہت ہی شرف والے اعضا ہیں اور یہ ان کی بہت فضیلت ہے, ان سے بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اور لأنها مفتاح لكل علم, اس لیے کہ یہ تینوں پارٹ علم کے لیے چابی ہیں. ہاتھ سے سوچتا آدمی؟ ہاتھ سے نہیں سوچتا, ہاتھ ادھر لائک سوچ ذرا بات نہیں ہوتا. کان سے علم اندر جاتا ہے سنا ہوا, آنکھ سے مشاہدہ اور علم اندر جاتا ہے, پھر دل میں جاتا ہے, دل اس پہ غور کرتا ہے, اور موجودہ علم سے ایک اگلی سیڑھی علم کی اس کے لیے بنتی ہے اور آگے بڑھتا ہے, جس کو تفقہ فقہ حکمت کہتے ہیں. کان سے اللہ کی آیتیں سنتا ہے, نبی کی بات سنتا ہے, دین کی بات سنتا ہے, آنکھ سے پڑھتا ہے, کائنات کے اندر نشانی اللہ کی دیکھتا ہے, اللہ کی عظمت دل میں جا کے بڑھ جاتی ہے, اور دل میں ایمان ہوتا ہے, اللہ کا یقین, اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت, اللہ کا ڈر, ان ساری چیزوں کے ذریعے سے دل میں وہ کیفیات پیدا ہوتی ہے. بہت بڑی چیز ہے یہ. تو کان اور آنکھ یہ دونوں چیزیں انسان کے دل سے جڑے ہوئے ہیں تاکہ اس کے دل کے اندر ایمان بڑھتا رہے جب قیامت کے دن جائے. الا من اتى الله بقلب سلیم, قلب سلیم لے کر جائے. تو آنکھ اور کان یہ دل کو ریپیئر کرنے کے ذریعے ہیں, یہ دوائی کے اندر جانے کے ذریعے ہیں. لیکن آدمی دوائی کی بجائے کیا کرتا ہے؟ جیسے منہ دیا ہے اللہ نے حلال کھانے کے لیے دیا ہے, آدمی حرام بھی کھاتا ہے اس سے, ویسے ہی کان اور آنکھ اللہ نے دیے ہیں خیر کے طلب کے لیے, رب کو پہچاننے, رب کی مرضی کو پہچاننے کے لیے. لیکن آدمی استعمال کیا کرتا ہے؟ رب کی نافرمانی میں اس کو استعمال کرتا ہے. یہ بڑی ناشکری ہے, یہ بڑی ناشکری ہے. کہتے ہیں کہ اللہ نے ان تین چیزوں کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ بہت ہی اونچے اونچے مرتبے کی نعمتیں ہیں, اور ان کے ذریعے سے انسان کو علم ملتا ہے. ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے انسان کا علم بڑھتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے آنکھ کا بہت بڑا دخل انسان کی زندگی میں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت. کائنات میں جو کچھ اللہ نے بنایا ہے اس میں اللہ کے بعض اوصاف بعض صفات کی پہچان انسان کو ہوتی. مثلا اللہ حکمت والا ہے, جب کائنات دیکھتا ہے آدمی سمجھتا ہے جو بھی بنایا صحیح بنایا ہے. آئینہ دیکھے تو بھی کافی ہے, جو بھی بنایا برابر صحیح بنایا, ہاتھ اوپر بنایا پاؤں نیچے بنایا کتنا پرفیکٹ ہے. الٹا ہوتا تو اب سر یہ پاؤں اگر یہاں ہوتے اور ہاتھ یہاں ہوتے کھاتا کیسا پاؤں پہ بیٹھ کے اور چلتا کیسا, سوچیے آپ ہاتھ ملاتا دوسروں سے کیسے ملاتا, ہاتھ پاؤں یہاں اور ہاتھ یہاں, اور آدمی کی آنکھیں پیچھے ہوتی تو. یعنی آدمی کو جیسا اللہ نے بنایا اس کے لیے سواریوں کو جیسا بنایا, سواری کتنی عجیب بنے اللہ نے دیکھیے, بیٹھ کے کیسے جاتا برابر, بائک کس کی جیسی بنی ہوئی ہے, سواری کی جیسی, بائک کاپی کس کو کر رہی ہے, پلین کاپی کس کو کر رہا ہے, چڑیا کو کر رہا ہے, بائک آپ بتائیے چیتا کی جیسی بائک. تین بائک جانور کو دیکھ کے بنی کہ سواری کے لائق ایسا بنا ہی, اس کا اسٹرکچر ایسا ہے, اللہ نے بنایا پرفیکٹ بنایا. اللہ نے جن چیزوں کو بنایا بالکل پرفیکٹ بنایا. ساری چیزوں کو آپ دیکھ لیجیے, سوئمنگ سوٹ برابر آپ دیکھیے مچھلیوں کی طرح بنایا, اس کے برابر پیچھے تیرنے کے لیے برابر اس کی ڈھانچہ ویسا اس کا. تو چاہے ہوا کی مخلوق ہو, چاہے زمین کی مخلوق ہو, چاہے پانی کی مخلوق ہو, اللہ نے جو بھی بنایا پرفیکٹ بنایا, اور ہم کو بھی بنایا اللہ نے کتنا بہترین ڈھانچہ دیا. اللہ کی معرفت, اللہ کی قدرت کہ اللہ قادر ہے, اللہ کی حکمت اللہ جو بھی کرتا بالکل پرفیکٹلی صحیح کرتا ہے, اللہ کی رحمت کہ اللہ رحم والا ہے تبھی تو سب کچھ دیا ہمارے لیے. ایسا نہیں کیا کہ زمین سے فوارے نکل کے بارش ہو اور آسمان میں پھل لگے, چیڑی لے کے جاؤ اب اوپر, پھل پک جاتا ہے نیچے گرتا ہے, گریوٹی نیچے اوپر نہیں ہے, ایسا کیوں؟ آپ بتائیے گریوٹی جو لوگ جانتے ہیں, ہم کودیں تو واپس کدھر آتے, کوئی کودا میرے نانا کودے تھے بچپن میں, گئے تو گئے, چاند پہ جا کے آپ کودیے, چاند کی گریوٹی 1/6 ہے, زمین پہ برابر گریوٹی, چاند پہ کودے گا تو آنا مشکل ہے, اس کو اوپر ہی اوپر جا رہا ہو, بہت مشکل سے کسی طرح سے آ کے آدمی نیچے آئے گا. زمین پہ ایسا ہوتا نہیں, زمین پہ برابر آدمی زمین پہ چپکا رہتا ہے, تھوڑا کودے گا تو واپس آئے گا, ورنہ بچہ ساتھ میں چل رہا تھا کودا گارڈن میں تو گیا, گارڈن کے بعد بال کی طرح نہیں غبارے کی طرح نہیں. اللہ نے جو بھی نظام بنایا برابر بنایا. اللہ کی حکمت, اللہ کی قدرت, پہاڑوں کو جمایا, سورج کو برابر قائم رکھا, اتنا بڑا سورج پابند, زمین اس کے اطراف گھوم رہی, چاند گھوم رہا, اتنے سب گھوم رہے برابر, ان لوگوں کو اللہ نے کنٹرول میں رکھا ہے. پلین کراش ہو جاتے ہیں لیکن یہ برابر چل رہے ہیں, سالوں سال لاکھوں لاکھوں ہزاروں سال سے زمین برابر چل رہی ہے. اور گاڑیاں اگر ٹریفک پولیس چائے پی نکلی جائے گاڑیوں کو کیا حال ہو جاتا ہے, مشکل. اور اس میں اگر گاڑیوں کے ساتھ جانور بھی شریک ہو جائیں کیا ہوگا, اتنی مشکل ہو جاتی. جانور جس کو کم سے کم اپنا بھلا برا سمجھتا ہے, لکڑی دیکھ کے بھاگتا ہے, پھول دیکھ کے گھاس دیکھ کے آتا ہے, رسپونڈ کرتا ہے, اگر ان کو بھی چھوڑ دیا جائے کتنا کیاوس ہو جائے گا, کتنی گڑبڑ ہوگی. لیکن کائنات پتھر ہیں سب, کیا ہے, سورج آگ ہے, زمین پتھر ہے, اور کچھ گیسز ہیں ستارے وغیرہ سب جو بھی ہیں آگ ہے, برابر کیسا گھوم رہے سب, برابر اپنے اپنے لین میں گھوم رہے برابر. ہائی وے پہ کیسا ایکسیڈنٹ ہوتا, ذرا لین چھوڑے تو, یہ لین کیوں نہیں چھوڑتے, ڈرائیور بیٹھ کے لین چھوڑ رہا, ڈرائیور ہے بےچارا, سالوں سال چلا رہا ہے, آپ کو کچھ نہیں ہوتا, چلا رہا لین چھوڑ دیتا ہے وہ, یہ کیسا نہیں چھوڑ رہے. اللہ کی قدرت ہے, ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ قاعدہ اور یہ اندازہ ہے اس کا جو عزیز ہے اور علیم ہے. عزیز ہے بہت غلبے والا, زبردست ہے, وہ جیسا طے کر دے ویسے ہی ہوتا ہے, اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے. علیم ہے جو کرتا ہے پرفیکٹ ہوتا ہے, غلط نہیں ہوتا ہے, کہ غصے میں آ کے طے کر دیا بعد میں معلوم پڑا غلط ہے, ایسا نہیں ہے. پاور بتانے کے لیے بولا ایسے ہی ہونا چاہیے, بعد میں معلوم پڑا صاحب ایسا کریں گے تو نقصان ہوگا, بلڈنگ گر جائے گی, آپ کا حکم سر آنکھوں پہ لیکن آپ کا حکم غلط ہے, قاعدے کے خلاف, ایسا بھی نہیں ہے. اللہ کا قاعدہ پرفیکٹ, علم اور قدرت دونوں چیزیں, اللہ کی رحمت, اللہ کی قدرت, اللہ کا علم, یہ سب دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھ دی تاکہ اپنے اطراف کی کائنات کو دیکھے اور اللہ تعالی کی ان صفات کا احساس اور استحضار انسان کو پیدا ہو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا ایک اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ افلا ينظرون الى الابل، تو یہ اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت، کیسا بنایا اس کو ہم نے، کیسا بنا ہوا ہے اونٹ؟ والى السماء كيف رفعت، اور آسمان کی طرف کہ کیسا اس کو اونچا کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے ان کو زمین میں جمع دیا گیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ کیسے اس کو ہموار کر دیا گیا؟ زمین ہموار ہے، پہاڑ زمین پر جمے ہوئے ہیں، آسمان اونچا ہے، اور اس کے بیچ میں تمام مخلوقات جن میں عربوں کے نزدیک ریگستان میں چلنے والا جہاز، کئی کئی دن بغیر پانی کے کوہان میں پانی لیے ہوئے چلنے والا، سواری انسان کو دینے والا، اچھے اچھے کے پاؤں دھس جاتے ہیں، اونٹ کے نہیں دھستے، کیسا بنایا اللہ نے اس کو؟ آنکھ کے اوپر برابر پٹی ہے ڈائنامک، اونٹ کی آنکھ کیسی ہوتی ہے؟ پلکیں بڑی بڑی ہوتی ہے اس کی، دھول چلنے لگی برابر وہ بند کرتا ہے، آنکھ میں نہیں آتا، کان برابر اس کی محفوظ رہتے ہیں، منہ ایسا ہے اور اس کے اندر کا حصہ اتنا سخت ہے کہ ببول کے کانٹے بھی کھائے گا کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو، کچھ نہیں ہوتا اس کو، آدمی دیکھ کے ڈر جائے، وہ کھاتا ہے برابر، تب پاورفل بنایا اس، کیونکہ ہے کیا ریگستان کے اندر، ہائٹ اتنی بنا دی اور پاؤں ایسے بنا دیے کہ وہ برابر پاؤں رکھ کے جاتا ہے اور پاؤں دھستے نہیں ہیں، چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، کئی کئی دن چل رہا ہے، اور برابر وہ اس کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب طوفان آ رہا ہے، برابر وہ اپنی گردن وغیرہ برابر محفوظ رکھتا ہے اپنے آپ کو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ نے ان کو پرفیکٹ بنایا، کیسے معلوم پڑے گا؟ آنکھ کا صحیح استعمال، آنکھ عبرت والی، ہماری آنکھ اکثر شہوت والی ہوتی ہے، یا حسرت والی ہوتی ہے، یا لذت والی ہوتی ہے، یا حاجت والی ہوتی ہے، ہم عبرت والی آنکھ کہاں سے استعمال کرتے ہیں؟ عبرت والی آنکھ بھی انسان کے پاس ہونا چاہیے، ہم پہلے ڈھونڈتے بازار میں ہمارے کو کیا چاہیے، یہ کیا ہے حاجت والی آنکھ ہے، یہ سب لے لیے تو پھر جو نہیں لینے کا وہ اس کو اس کو دیکھتے ہیں کون کون لینے آیا، یہ شہوت والی آنکھ ہے، یا پھر ارے پیسے نہیں اپنے پاس، یہ حسرت والی ہے، بہت اچھا لگتا ہے نہیں پیسے اپنے پاس، اپنے پاس بھی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، حسرت والی آنکھ ہے. تو ہمارے پاس یہی نگاہ ہے، عبرت والی کہاں ہے؟ ایمان کا نور جس نگاہ سے ملے انسان کو، وہ نگاہ، یہی تو آنکھ ہے، اس سے ہی ملے گا، یہ اس کے اوپر ہے، اس کے رومال ہے چاہے تو منہ پوچھو ہے جوتا پوچھو، آدمی کو اختیار ہے، اب اس کی چوائس ہے کیا پوچھنا ہے، اس نے آنکھ ہے اختیار ہے، اس سے گناہ کرے اللہ کے، اللہ کی نافرمانی کرے، یا اس آنکھ سے صحیح استعمال کرے، اس کی چوائس ہے. ہم ایک نگاہ کو اپنے لیے ایسی بڑی نیکی بنا سکتے ہیں کہ زندگی بھر کی نیکیاں اس کے برابر کسی کی نہیں تل سکتی ہیں، ایسی عبرت والی نگاہ اس کی، اتنا بڑا ایمان کا اضافہ اس سے ہو جائے، کیونکہ نگاہ ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، نگاہ ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اس کے بعد ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ نے اولو الالباب کہا ان لوگوں کو، فاستجاب لهم ربهم، آخر میں کہا. تو اللہ تعالی نے ایک انسان عبرت کی نگاہ سے دیکھے، اس کی نگاہ ہر چیز کو دیکھنے کے لیے، اس کے بعد میں نتائج لے اور اللہ کی بڑائی اس سے لے. تو یہ صحیح استعمال ہے آنکھ کا، یہ نہیں ہے کہ ہم حاجات میں استعمال نہ کریں، منع نہیں ہے، حاجات میں استعمال کر سکتے ہیں، بھوک لگی کھانا کدھر ہے، آنکھ سے استعمال کر کے ڈھونڈے فریج میں سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اسی زندگی میں زمین ہی سے لگا رہے آدمی، زمین ہی سے لگا رہے، تو اس میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ اس میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ اخلد الى الارض، اللہ نے کہا زمین سے لگ گیا، شہوتوں سے لگ جائے، اس میں جانور میں فرق کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں، اس سے بھی گئے گزرے ہیں. اللہ نے جو صلاحیتیں ہم کو دی ہیں، ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے، اور اس میں سے ایک آنکھ ہے جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ایمان کے اضافے کا، علم کے حصول کا سبق لینے کا ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل, یہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے نہیں ابل کی طرف کہ کیسا اس کو بنایا گیا, اونٹوں کو, آسمان کو, زمین کو, پہاڑوں کو. تو آدمی کو ایک فائدہ نگاہ کا یہ ہے کہ اپنے اطراف پھیلی ہوئی کائنات, وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون, زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے جن کے دلوں میں یقین کی صلاحیت ہے. وفی انفسکم, خود تمہارے اندر, افلا تبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں ہو, کیا تم دیکھتے نہیں ہو. تو آدمی دیکھتا نہیں ہے, آنکھ کا ہونا الگ چیز ہے, آنکھ کا صحیح استعمال الگ چیز ہے. تو بہرحال اس میں بات طویل ہو جائے گی. آنکھ کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے اطراف کی کائنات سے سبق لے, یہ ایمان والے کا طریقہ ہے. اسی طرح سے آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا استعمال گناہ میں کرنا آنکھ کی نعمت کی ناقدری ہے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتفہم یا اخی ما اوصی کا بھی, اے بھائی, سب دیکھ رہے ہو اوپر کس کو بول رہے ہیں, ابن الجوزی کہہ رہے ہیں اے بھائی فتفہم, سمجھ اس کو اچھی طرح سے, یا ابن اخی, یا اخی, اے میرے بھائی, اس کو سمجھ, ما اوصی کا بھی, میں تجھ کو ایک وصیت کر رہا ہوں, میں کیا وصیت کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سمجھ, اس میں غور کر. انما بصرک نعمۃ من اللہ علیک, تجھ کو جو آنکھ ملی ہے اللہ کی تیرے اوپر نعمت ہے, یہ تجھ کو جو آنکھ ملی ہے, جو آنکھ جس کے پاس نہیں اس کو معلوم ہے آنکھ کیا ہے, جو آنکھ تجھ کو ملی ہے یہ اللہ کی تیرے اوپر بہت بڑی نعمت ہے. فلا تعصیہ بنعمہ, اللہ کی نعمت سے اللہ کی نافرمانی مت کر. نعمت اللہ کی, نافرمانی بھی, حالانکہ حق یہ تھا کہ اس کا شکر ادا کیا جاتا. آپ بتائیے کوئی آپ کو کچھ نعمت دے اور آپ اس کو ہی پھینک کے ماریں یا اس کے سامنے اس کو ضائع کریں, وہ پسند کرے گا اس بات کو؟ تو کیا اللہ ہم کو نہیں دیکھتا ہے؟ اللہ تو ہر حال میں ہم کو دیکھتا ہے. اللہ سے ہم نعمت لے رہے ہیں اور اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں, کیا اللہ اس کو پسند کرے گا؟ نہیں. اس لیے ابن الجوزی کہتے ہیں فلا تعصیہ بنعمہ, اللہ ہی کی نعمتیں لے کر اللہ ہی کی نافرمانی مت کر. وعاملہ بغضہ عن الحرام تربح, اور اپنی نگاہ کو حرام سے بچاتے ہوئے جھکا لے, یہ عمل کر, تربح, تو بہت فائدے میں رہے گا, تو بہت فائدے میں رہے گا. آنکھ ایک ایسی نعمت ہے اور اسی طرح سے زبان بھی, کہ اگر کچھ چیزوں میں اس کو استعمال نہ کرے تو فائدے میں آتا ہے. حرام سے بچانا آنکھ کا, زبان کا, کان کا, اس کے لیے کیا ہے؟ فائدہ ہے اس کا, اس میں اس کی حفاظت ہے. بہرحال آنکھ کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ النور آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے نبی, ایمان والوں سے کہیے یغضوا من ابصارهم, اپنی نگاہوں میں سے بعض نگاہوں کو نیچا کر لیا کریں, من ابصارهم, بعض نگاہوں کو نیچا کریں, یحفظوا فروجهم, اور اپنی فروج کی, شرمگاہوں کی حفاظت کریں, ذالک ازکا لہم, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے, تقوی کی چیز ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, اللہ تعالی خوب خبر رکھتا ہے, بہت باخبر ہے تمہارے سارے اعمال سے, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے, اللہ خبر رکھتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو اس بات کا حکم دیا, دو باتوں کا حکم دیا. نمبر ایک, اپنی نگاہوں کو جھکا لیں. نمبر دو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. شرمگاہوں کی حفاظت کریں, دو باتیں علماء نے ذکر کی ہیں کہ اپنی شرمگاہیں دوسروں پر ظاہر نہ کریں. دوسری بات, اپنی شرمگاہوں کو جہاں اللہ نے حلال کیا ہے نکاح کے تعلق سے, وہاں نکاح سے ہٹ کے اس کا استعمال نہ کریں, زنا نہ کریں. واضح الفاظ میں زنا نہ کرے، اڈلٹری میں مبتلا نہ ہو. دو باتیں اللہ نے ذکر کی، لیکن پہلی چیز اگر کر لی جائے دوسرے کا دروازہ بند ہوتا ہے، سد ذریعہ اس کو کہتے ہیں. لیکن فی نفس ہی یہ مطلوب ہے. انسان بے حیائی کی چیزیں اگر اس کی آنکھ سے دیکھتا ہے، دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، دل گندا ہوتا ہے. ذالک ازکا لہ، دل گندا ہو جاتا ہے، دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے. اللہ نے بنایا انسان کو شہوت والا، لیکن شہوت کے بارے میں شہوت کو مٹانے کا نہیں، شہوت کے رخ کو صحیح رکھنے کا حکم دیا. اس کو یاد رکھیے، اسلام میں ایسا نہیں نکاح بند، دیندار بننے کا نکاح نہیں کرنے کا، ایسا نہیں. دیندار بننا ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے، بھوکا رہنے کا، کھانے کا نہیں، دل کیسا نہیں کھانے کا، گھاس پھوس کھانے کا، ایسا نہیں. لذت کو اللہ نے حرام نہیں کیا، لذت کے بارے میں بتلایا یہ لذت صحیح یہ لذت صحیح نہیں. لذت کے بارے میں قاعدے رکھ دیے، لذت کی حد بندی اللہ نے کی. نگاہ، نگاہ کا غلط استعمال اگر کرے گا، پرائی عورتوں کو دیکھے گا، واضح الفاظ میں دل میں خواہش پیدا ہوگی. اب یہ دل اس کو مجبور کرے گا اس چاہت کے، شہوت کے پورا کرنے میں، اور بہت ممکن ہے آدمی زنا میں پڑ جائے، بہت ممکن انسان اس گناہ میں پڑے جو بہت بھاری بھرکم گناہ ہے. زنا اتنا سخت گناہ ہے کہ آدمی کا ایمان معلق ہو جاتا ہے اس کے اوپر، ایمان باہر نکل کے اوپر آ جاتا ہے. جب وہ زنا سے فارغ ہوتا ہے تو واپس ایمان آتا ہے، اس حالت میں ایمان اس کے اوپر رہتا ہے، جیسا چھتری ہوتی ہے اوپر ویسا ایمان اوپر نکل جاتا ہے. اتنی گندی حالت میں یہ کہ ایمان اس کے اندر رہے مناسب نہیں ہے، واپس رجوع کرتا ہے جب فارغ ہوتا ہے گناہ سے. ویسے ہی شراب کا معاملہ ہے، ویسے ہی شراب کا معاملہ ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، دوسروں کو دیکھنے سے بھی بچیں، اور اپنے حصوں کو جسم کے دوسروں کی نگاہوں کے سامنے لانے سے بھی بچیں. دوسروں کے ساتھ اپنی نگاہ کی شہوت بھی غلط طریقے سے پوری نہ کریں، اور شرمگاہ کی شہوت جو اس کا انجام ہے اس سے بھی بچیں. ذالک ازکا لہم، یہ زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے، نگاہوں کا جھکا لینا شرافت کی چیز، دل صاف رہے گا اس سے. یغض من ابصارہم، نگاہوں کو نیچا کر لیں، نگاہوں کو نیچا کریں. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تم نے نگاہ جھکائی، اللہ کو نہیں معلوم پڑے گا، ایسا نہیں. تم نے اللہ کی خاطر اگر اپنی نگاہ جھکا لی، اپنی نگاہ پھیر لی، اللہ کو معلوم ہے، اللہ اس کا بھی اجر دے گا. اور اگر تم نے اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اپنی نگاہ کو غلط جگہ استعمال کیا، یہ مت سمجھو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ساری دنیا غفلت میں ہو، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ خبردار ہے تمہارے اعمال سے. یصنعون کرتوت، عمل، کام، حرکت، اللہ کو معلوم ہے تم کیا کر رہے ہیں. یہی ایک ڈر کے لیے کافی ہے انسان کے لیے. یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کی، کیونکہ ابن عباس قرآن کی فہم دانی کے اعتبار سے معروف ہیں، قرآن کی آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نگاہوں کو نیچے رکھو، یغض من ابصارہم، اپنی بعض نگاہوں کو نیچا رکھے. اوپر سے کچھ گر رہا ہے، دیکھ رہا ہی نہیں. ارے بھائی، کام چل رہا ہے بلڈنگ تو آدمی پہلے دیکھتا، اوپر کام تو نہیں چل رہا، سیمنٹ تو نہیں گرے گا، اوپر سے کچھ پتھر تو نہیں آ رہا. کبھی اس کا باغ ہے بھائی، پھل ہے اس کے پیڑ پہ لگے ہوئے، پھل بھی توڑنے پڑیں گے اس کو، تو وہ نیچے دیکھ کے کس آئینے میں دیکھے گا، کیسا کرے گا، دیکھنا پڑے گا اس کو. تو اللہ کا یہ حکم ہوتا ہر نگاہ کو نیچے رکھو، عذاب ہو جاتا ہے انسان کے لیے. یغض من ابصارہم، کچھ نگاہوں کو نیچے رکھو. یہ قرآن کتنا بڑی کتاب ہے، اور صحابہ کے پیچھے پیچھے چلنا عزت ہے. اپنی عقل سے عربی کے 55 سبق پڑھ کے آدمی اگر قرآن سمجھنے لگے مصیبت ہو جائے گی. صحابہ باریکی سمجھتے تھے، اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام ابن جریر الطبری نے تفسیر طبری میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں یغض ابصارہم، کہتے ہیں کہ عما یکرہ اللہ، یعنی اپنی نگاہوں کو پست کریں، کس سے؟ عما یکرہ اللہ، ان نگاہوں سے، ان نگاہوں کو پست کریں، ان چیزوں سے نگاہوں کو پھیر لیں، ان چیزوں سے نگاہ جھکا لیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی اس میں حد بندی ہو گئی کہ جو بری چیزیں ہیں جن کا دیکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے ان سے نگاہ جھکائیں، جن کے دیکھنے کے بارے میں کعبہ کو دیکھ رہی تھی، حج کے بارے میں کہاں جانے دیکھ رہی نہیں، ہلال دیکھ رہا ہی نہیں، تو بھائی معلوم کیسے پڑے گا مہینہ آیا کہ نہیں آیا، روزے شروع کرے کہ عید منائے کہ نہیں منائے، جب اوپر دیکھ رہا ہی نہیں تو معلوم کیسے پڑے گا. تو جن چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے ان چیزوں سے نگاہ کو جھکا لیں. تو یہ مطلب ہے ان آیت میں، آیت میں ذکر نہیں کہ کن چیزوں سے نگاہ کو جھکانا ہے، کہ کوئی آدمی سمجھ لے کہ چلو نیچے نگاہ کی تو ثواب ملتا ہے کیونکہ قرآن میں ہے نا، تو یہ نہیں ہے. ان چیزوں سے نگاہوں کو جھکا لیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. یہی ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے. ابن عطیہ کہتے ہیں وَقَوْلُهُ مِنْ أَبْصَارِهِمْ أَظْهَرْ مَا فِي مِنْ أَن تَكُونَ لِلتَّبْعِيدِ، کہتے اللہ نے یہ فرمایا يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی کچھ نگاہوں کو نیچے کر لیں. تو من کچھ کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، سب کے لیے نہیں آتا ہے. تو کہتے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بعض نگاہوں کا حکم ہے، ساری نگاہوں کے جھکانے کا حکم نہیں ہے. ابن عطیہ کی تفسیر ہے المحرر الوجیز. قاضی ایاز کہتے ہیں اس بارے میں ویجب علی الرجال غض البصر عنها فی جمیع الاحوال الا لغرض صحیح شرعی، یعنی آدمیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں تمام حالات میں، سوائے ان چیزوں کے جس میں شرعی غرض ہو، یعنی عورتوں کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو بچانا چاہیے. صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں، انہا میں ضمیر کس کی طرف ہے؟ عورتوں کی طرف ہے، پرائی عورتیں جو بھی ہیں، عورتوں کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. لوگ دیکھتے رہتے عورتوں سے باتیں کرتے ہیں، اچھے سے بات کرتے، کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے، عورتوں سے نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے تمام حالات میں، سوائے ان حالات کے جن میں شرعی مصلحت موجود ہے. مثلاً وہ حالت الشہادہ، مثال کے طور پر گواہ بنے کوئی عورت، اب برقعے میں ہی ہے، بعد میں نہیں کون آ کے پہلی بار کون سی گواہی دے کے گئی، دوسری بار کون سی گواہی تھی، کیسے معلوم پڑے گا؟ خالہ آئی تھی تو اس کے بعد پھپھو آئی، اس کے بعد ٹائم نہیں ہے، اس کو دوسری جگہ گئی، پردے میں کیا معلوم پڑتا، دے دو گواہی، ہاتھ تھا ہو گیا. تو ایسا نہیں چلے گا، بلکہ شہادت میں معلوم ہونا چاہیے کون عورت گواہی دے رہی، اس کی آئیڈینٹی ضروری ہے. تو یہاں پر اس کو دیکھنا، جج صاحب دیکھ رہے نہیں، نگاہ جھکا رہے، اب کون آ رہا گواہی دے رہا، اس کو کیا معلوم ہے، کوئی بھی آ کے گواہی دے گی، جج کو دیکھنا ضروری ہے کون گواہ ہے. والمداوات، علاج کے لیے کوئی آدمی ڈاکٹر ہے اور عورت اس کے پاس آئی ہے، تو ظاہر بات ہے اس کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا، علاج کے لیے دیکھنا پڑے گا، ورنہ عورت کو نقصان ہو جائے ڈاکٹر پر گناہ ہوگا، اس کو دیکھنا پڑے گا. اگر کوئی علاج کے لیے آ جائے اور نقصان ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علاج کے لیے اس کو دیکھے. وہ ارادت و خطبتہا، یا پھر آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کے لیے کیا ہے، حلال ہے کہ جس سے اس کو نکاح کرنے کا ارادہ ہے، اس کا ارادہ ہے اس سے نکاح کرنے کا، اس کو ایک نظر دیکھ لے. ہاں روز جا جا کے اس کے گھر پہ چائے نہیں پی، بلکہ کیا کرے، پسند کرنے کی حد تک اس کو دیکھے. گیا بھی چائے بھی پیرا، فون نمبر کیا ہے تمہارا، فون نمبر چیز تو ایک مرتبہ اس کو دیکھ لے پسند آنے کی حد تک، پسند آ گئی نا آپ رک جاؤ، اب جب نکاح ہوگا تبھی حلال ہے، ورنہ جہاں بھی اس کی شادی میں ملے، پھر اس کی شادی میں ملے، اس کی شادی میں، اچھا کونے میں کون دکھ رہا ہے، دونوں کھڑے ہوئے، شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، ان کا نکاح نہیں ہوا، پھر منگنی ہوگی نا ہمیں، تو منگنی کا مطلب آدھی شادی ہوتا ہے، بالکل نہیں ہے. کہ ایک مرتبہ اس کو، جب تک کہ اس کو طے کرنا ہے، دیکھ لیا پسند ہے نہیں ہے، اس کے بعد چھٹی، اس کے بعد نہیں. تو ارادہ نکاح کا ہو دیکھنا، یہاں حلال ہے، بلکہ ترغیب دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک نکاح کے دن ڈر نہ جائے کیسے بیوی میری میں دیکھا نہیں تھا، ایسا نہیں، بلکہ دیکھ بھال کے ہاں بول کے وہ بھی بیچاری سوچے کہ پہلے کیوں نہیں دیکھا، ابھی کیوں دیکھا، میری زندگی خراب کرنی تھی تجھ کو، بہت تقوا والا تارے جو ماں باپ بولے وہی، اور شادی کے دن کیا کر دیے میرا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، دیکھ کے نکاح کرے. او شراء الجاریہ، یا باندھی خرید رہا ہے، اسلام میں جائز ہے، اس زمانے میں رواج تھا، آج تو نہیں ہے، آج جا کے پٹائی ہو جائے گی، آج نہیں ہے رواج، لیکن جب ہو حالات پیدا تو اس میں یہ جائز ہوگا، قیامت تک کے لیے ہے، حرام نہیں ہوا ہے. او المعاق، باندھی کا مطلب نوکرانی نہیں ہوتا ہے، باندھی ایک غلام ہوتی ہے جو ہے جس کو خریدا اور بیچا جاتا ہے. یہ پہلے تھا, آج انٹرنیشنل قانون کے ذریعے سے اس کو بند کر دیا گیا ہے. آج کوئی کسی کا غلام ہے نہیں ہے. آج کوئی غریب علاقے میں جا کے غلام بنا کے لائے گا جائز نہیں ہے. آزاد کو غلام بنایا جا سکتا ہے نہیں. وہ جنگوں میں جو قیدی پکڑے جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی گورنمنٹ ان کو کلیم نہ کرے تو وہ غلام بنائے جاتے ہیں. تو ابھی چانسز بہت کم ہیں, جب وقت ہو تب ہوگا. اول معاملہ بالبیع والشراء وغیرہما ونحو ذلک, یا خرید و فروخت ہے, اس میں کوئی عورت آتی ہے دیکھنا پڑے گا کون ہے, ورنہ سونے کی دکان ہے بیچارہ آگ پہ پردہ ڈال کے بیٹھا ہے, چاچی خالہ پھوپھی سب آئے اور پورے ہار اٹھا کے لے کے گئے, اس کے گلے میں ہار ڈال کے گئے, تو اس کو دیکھنا پڑے گا. تجارت ہے تو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے شاپنگ کے, اس میں اس کو دیکھنا پڑے گا. ہاں بقدر حاجت دیکھنا پڑے گا, یہ نہیں کہ کوئی خریدنے آیا تو پورا جی بھر کے دیکھا. بقدر حاجت آئیڈینٹی کے لیے, آئیڈینٹی کے لیے. وانما يباح في جميع هذا قدر الحاجه دون ما زاد, اسی لیے کہتے ہیں کہ جو کیسز ہم نے بتائے گواہی کے لیے, نکاح کے لیے, یا اسی طرح سے یعنی خرید و فروخت میں, ڈیلنگ میں, یا اسی طرح سے اور چیزوں میں, دوائی وغیرہ کے اعتبار سے, تو یہ اس میں جتنی ضرورت ہے, حاجت ہے, ضروری ہے, اتنا ہی دیکھنا کیا ہے, جائز ہے. تو جائز ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نگاہوں کو نیچا رکھیں, لیکن اس میں کچھ ایکسیپشن بھی ہیں, اسی لیے اشارہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ کچھ نگاہیں ہیں, ساری نگاہیں نیچی کرنے کا حکم نہیں ہے. جس کو ابن عباس نے بھی بتلا دیا کہ شریعت میں جس سے منع کیا گیا ہو, جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے, اس نگاہ کو جھکا لینا ضروری ہے, اس چیز سے نگاہ کو جھکانا چاہیے. کیوں نگاہ کو؟ اچھا اللہ نے آگ دی, بعض کیا بولتے ہیں, ارے اللہ کی نعمتیں اتنی پھیلی ہوئی ہے, خوبصورت چہرہ دے کے تو اللہ یاد آتا, اللہ کا کمال, اللہ کی بڑائی, ایسے بھی لوگ ہیں. اسی لیے لوگوں نے حدیثیں بھی گھڑے, کیا حدیث گھڑے, ابن قیم نے ذکر کیا اس کو اپنی کتاب میں. تین چیزوں سے نگاہ کی روشنی بڑھتی ہے, کیا؟ ہری گھاس, بہتا پانی اور خوبصورت چہرہ. آگ بالکل کیا, پھر ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. آئی اسپیشلسٹ بےچارے ویسے اپنی اس میں بیٹھیں گے, کلینک میں کوئی آ رہا نہیں. کیوں؟ سب لوگ گارڈن میں گئے ہوئے, سب لوگ بازاروں میں گئے ہیں, شاپنگ مال میں گئے ہوئے, نگاہوں کو تیز چارجنگ کرنے کے لیے. تو ایسا ہوگا اگر تو جو سیکیورٹی گارڈ ہوں گے ان کی آنکھیں ایک دم پوری ایک دم پاورفل گارڈ, پاورفل آنکھیں ہوں گی, اندھیرے میں بھی دیکھنے لگیں گے لوگ. تو اللہ نے کیوں نگاہوں کو پست کرنے کا حکم دیا؟ اس لیے کہ انسان اگر نگاہ کی حفاظت کرتا ہے تو وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا ذریعہ اس کے لیے بنتا ہے. زنا سے بچنا چاہتے ہیں, گناہ سے بچنا چاہتے ہیں, تو ضروری ہے کہ آدمی نگاہ کی حفاظت کرے. اس لیے کہ انسان کا دل اس کی نگاہ کے تابع ہوتا ہے, اور انسان کے باقی اعضاء اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں. آدمی بہت سارے گناہ کرتا ہے, کب؟ جب آدمی کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہوتا ہے. اور فحش چیزوں کا ارادہ دل میں اکثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب نگاہوں کے سامنے سے کوئی ایسی چیز جاتی ہے جو انسان کے دل میں وہ سوئی ہوئی خواہش اور وہ سوئی ہوئی گندگی کو جگا دے. شہوت انسان میں اللہ نے رکھی ہے, لیکن اس کا ایک پازیٹو پرپز ہے, تاکہ انسانیت کی نسل جو ہے یہ برقرار رہے. اس کا ایک اونچا مقصد ہے. اس کو گھٹیا چیز میں بھی انسان استعمال کر سکتا ہے, دوسرے کی بہو بیٹیوں کو دیکھنے میں اور اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں بھی استعمال کر سکتا ہے. یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے, یہ اس کے لیے جائز نہیں. اللہ نے نکاح کو حلال کیا ہے. بیوی کا دیکھنا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے لباس ہیں, تم ان کے لیے لباس ہو, لیکن دوسروں کے لیے نہیں. انسان کے اندر اتنی انسانیت ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کی بہو بیٹیوں کی عزت کرے ویسی جیسے اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میری بہو بیٹی, میری بیوی کے بارے میں, بہن کے بارے میں دوسروں کی نگاہ اور ان کے قلوب صاف رہے. مسلمان وہ ہے جو دوسرے کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہاں پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکمت کو بیان کرتے ہیں کہ نگاہ کی حفاظت کیوں ضروری ہے. کہتے ہیں الاثم حواز القلوب, گناہ جو ہوتا ہے, گناہ کی صفت یہ ہے کہ وہ دل سے چمٹ جانے والا ہوتا ہے, خصوصاً وہ گناہ جس میں شہوت ہو. آپ دیکھیے آدمی کی جو ہے قلب میں شہوت کے جذبات جلدی ہٹتے نہیں ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ الاسم حواز القلوب, اسم دلوں سے چمٹ جانے والی چیز ہے, گناہ دلوں سے چمٹ جاتا ہے. وما من نظرة فللشیطان فیها مطمع, کوئی نگاہ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جس میں شیطان کی کچھ نہ کچھ تمنا نہ لگی ہو. آدمی کی نگاہ میں شیطان کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی نگاہ اسی چیز پہ پڑ جائے, پھر میں اس کا دل میں بٹن دبا کے اس کا کام شروع کر دوں. اس کے دل میں گناہ کے خیالات, کسی کو دیکھا, پرائی عورت کو دیکھا, پہلی بار اسی نگاہ پڑ گئی, دوسری بار یہ رہ نہیں سکتا ہے. کیوں؟ ٹرین نہیں کیا اپنے آپ کو, دیکھنا ہی دیکھنا ہے اس میں. پہلی اجمالی اور غیر اختیاری نگاہ تھی, اب تفصیلی اور لذت والی نگاہ ہے. اب پورا دیکھیں, کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں. کہتے ہیں وما من نب, کیوں, کیسا, کہاں سے طاقت پیدا ہوئی؟ شیطان نے اس کو مجبور کیا اس کے اوپر, کیونکہ شیطان کی تمنا تھی کہ پڑ جائے اس کی نگاہ, باقی کام میرا ہے, باقی کام میرا ہے, پہلی مرتبہ ایک بار نگاہ پڑ جائے. وما من نظرة فللشیطان فیها مطمع, جو بھی نگاہ انسان کی ہوتی ہے شیطان کی اس میں طمع ہوتی ہے. شیطان چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ پڑے تو میں اس کے دل میں اور بھی گندے خیالات ڈالوں, تاکہ وہ اور آگے بڑھ جائے اور گناہ کر جائے. دیکھا فلانی عورت وہاں شاپنگ کر رہی ہے, اب دیکھا اس کو, دل میں خیال پیدا ہوا, شہوت پیدا ہوئی, چلتے چلتے خود بھی کچھ خریدنا نہیں ہے, جا کے دھکا دے کے نکل گیا. ہے کہ نہیں, ہوتا ہے نا ایسا, بازار میں جاتا ہے آدمی, اس کو معلوم ہے اس طرح کی حرکتیں فحش قسم کے لوگ کرتے ہیں. کس چیز پہ مجبور ہوا ہے؟ اتنی گری ہوئی حرکت کی جو اپنی بہو بیٹیوں کے بارے میں, ماں بہن کے بارے میں پسند نہیں کرتا ہے. دوسرے کے ساتھ کرنے پہ کیا چیز نے آمادہ کیا؟ وہ ایک نگاہ تھی, دیکھتا نہیں تو ہوتا نہیں, دیکھتا نہیں اگر تو اس چیز پر آتا ہی نہیں. نگاہ کی حفاظت اگر ہوتی, نگاہ کو روک لیتا تو اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا. جو حدیث روایت میں نے ذکر کی ابن مسعود کی, اس کو امام البیہقی نے الکبریٰ میں اور اسی طرح سے شعب الایمان میں ذکر کیا, یہ روایت صحیح ہے, موقوف ہے. ابن عطیر کہتے ہیں کہ یحوزہا, یعنی حواز القلوب کا مطلب ہے کہ دل پر غالب آ جاتا ہے. گناہ کا خیال جب آدمی کو آتا ہے تو دل اس سے لڑ نہیں پاتا ہے. بہت مشکل ہے انسان کے دل کو اس گناہ کے, شہوت کے جذبے سے لڑنا, اور ہر آدمی اس کو جانتا ہے. الا کہ اللہ توفیق دے تو ہی آدمی بچ سکتا ہے. نگاہ کے غلط استعمال کے نقصانات کیا ہیں؟ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا نقصان ہوتا. نگاہ تو ہے, آدمی کو دیکھنے میں کیا پرابلم, ایک نگاہ تو ہے, نگاہ سے کیا ہوتا ہے, بس دیکھ لیا, کیا ہے نگاہ کا اثر کیا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں من اعطی اسباب الفتنة من نفسه اولا لم ينج منها آخرا وان كان جاحدا. کہتے ہیں کہ جو ابتدائی مرحلے میں اپنے نفس کے دیے ہوئے فتنے کو لے لے, بعد میں پھر کتنا ہی اس سے لڑتا رہے بہت مشکل ہوتا ہے, کتنا ہی مجاہدہ کرے اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. جو چکر میں بیٹھ گیا کودنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. بیٹھنا بیٹھو, نہیں بیٹھنا بیٹھو, گھومنا شروع ہو گیا اگر ایک بار تو کودنا باہر مشکل ہو جاتا ہے. چکری آتی ہے بچوں کی, رکی ہوئی ہے, سوچ لو بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا, اس ایک بار بیٹھ گیا گھومنا شروع ہو گیا, اب نہیں اتر سکتے, اب چکر آ رہا, چلا رہا, بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر, بیٹھا ہوا ہے اس کے. ایسے ہی گناہ کا ہوتا ہے, ابتدا میں اپنے پہلے قدم کو روک لے آدمی تو آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے, لیکن پہلا قدم وہ گناہ کی طرف ڈال دے, خصوصاً نگاہ کے سلسلے میں پہلا قدم وہ ڈال دے, اگلے مرحلے ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک آدمی اپنی گاڑی کو چڑھان پہ سے چھوڑ دے اور اس میں ڈرائیور نہ ہو. وہ گاڑی شروع میں جائے گی جائے گی, اتنی سپیڈ ہوگی کہ آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے, جو بھی بیچ میں آئے گا اس کو اڑا دے گی گاڑی. روکنے کی کوشش کوئی کرے گا نہیں, روکنے والی نہیں. وہ پھر آدمی پکڑ کے کھینچے گا گاڑی کو, گاڑی اس کو کھینچ کے لے کے جائے گی. یا ایسے ہی جیسے اونٹ کی دم پکڑ کے کنویں سے اس کو نکالنا, اونٹ اس کو لے کے جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ من اعطی اسباب الفتنة من نفسه اولا, جس کو اس کا نفس فتنے کے اسباب دے دے, یا جو اپنے نفس کو فتنے کے اسباب دے دے شروعات میں, پھر بعد میں لم ینجو منہا آخرن، بعد میں اس سے پھر نجات نہیں پا سکتا ہے، وہ ان کا نہ جاہدن، چاہے کتنا ہی مجاہدہ کیوں نہ کرے، کتنی مخالفت کیوں نہ کرے اس کی، پھسل گیا پاؤں تو پھر پھسلتے ہی جاتا ہو. اس لیے پہلے مرحلے میں نگاہ کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا ہے وہ زنا میں پڑنے کے چانسز بہت زیادہ اس کے ہوتے ہیں، بڑا نہیں تو چھوٹے زنا میں پڑے گا. اس کو ابن الجوزی نے ذم الہوا میں ذکر کیا ہے. دوسری بات یہ کہ زنا نگاہ کا بھی ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی نگاہ سے بھی زنا کرتا ہے، اس کا نام نگاہ کے زنا کی لسٹ میں آ جاتا ہے. یہ لفظ بہت گندا ہے لیکن یہ نگاہ سے آدمی کرتا ہے، صبح شام آدمی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَر، آنکھیں ان کا زنا دیکھنا ہے. یعنی آدمی اگر کسی پرائی عورت کو دیکھتا ہے، چاہے وہ سڑک پر ہو یا ٹی وی پہ ہو، تو ایسا یا اخبار میں ہو یا میگزین میں ہو، ایسا آدمی آنکھ سے زنا کر رہا ہے. آنکھ سے مولوی صاحب داڑھی ہے، ٹوپی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ آنکھ سے زنا کر رہا ہے. دیکھیے کتنا مشکل ہے انسان کے لیے، کتنا ضروری ہے انسان کے لیے. ایک آدمی زندگی بھر صبح سے شام تک، آدمی بتائیے، نگاہ کی حفاظت ضروری، جہاں ضروری ہے دیکھنا وہیں دیکھے آدمی، باقی نگاہ کی حفاظت کرے آدمی. فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَر، آنکھیں ان کا زنا کیا ہے؟ نظر ہے، دیکھنا زنا ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. آدمی بولتا ہے، اب بتائیے نیوز دیکھ رہا ہے، وہ بیچاری نیوز والی بھی، اللہ اس کو ہدایت دے، اب اس کا دھیان نیوز میں کم ہوگا، اس کا دھیان دوسری چیزوں میں زیادہ ہوگا. پھر ٹی وی کی جو نحوست ہے، مصیبت ہے، اس کے فوائد آدمی کے ذہن میں ہوتے ہیں، نقصانات اس کے ذہن میں نہیں ہوتے ہیں. اب آدمی ٹی وی دیکھ رہا ہے، نیوز تو ہے، نیوز کے بیچ میں کیا کیا ہوتا ہے، اور دوسرے اوقات میں اس پر کیا کچھ نہیں ہوتا، اور کون آدمی جو تب خالی نیوز دیکھنے والا، اتنا پیارا آدمی کوئی ہے کیا؟ اس کو نیوز پسند ہے، اور بیوی کو دوسرا کچھ پسند ہے، کوئی فیوز پسند ہے اس کو، اس کا دوسرا پروگرام ہے، اب یہ بھی دیکھ رہا، بچے بھی دیکھ رہے، بیوی بھی دیکھ رہی، دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے بڑھتے، جہاز کے لیے ایک سوراخ کافی ہوتا ہے، بہت بڑا اس میں گڑا کھودنے کی ضرورت نہیں، ایک سوراخ پورے جہاز کو لے کے ڈوب جاتا، بڑا سوراخ ہو تو جلدی، چھوٹا سوراخ تو دیر سے، لیکن ڈوبنا یقین ہوتا اس کے لیے. اس لیے ایک انسان اپنی نگاہ کی حتی الامکان کوشش کرے، اس دور میں خصوصاً جبکہ لباس کا قانون ہی بدل گیا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ مردوں کے پتلون بڑے ہیں، حالانکہ عورتوں کی سنت ہے، زمین پر لباس جو نیچے تک جائے یہ عورتوں کے لیے ہے کہ ان کا لباس جو ہے زمین سے لگے، اور عورتیں اوپر آ گئی گھٹنوں کے اوپر، بتائیے یعنی کیا لباس ہے؟ اس دور میں ہمیں پڑھا لکھا دور ہے، بہت زیادہ پڑھا لکھا دور ہے، بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا، تو اس میں کیا ہو گیا، بہت زیادہ پڑھے لکھے تو کیا ہوتے، کپڑے کا رول چینج ہوتا، آدمی کے کپڑے کون پہنے گا؟ عورتیں، عورتوں کے کپڑے کون پہنے گا؟ آدمی، کان میں کون پہنے گا؟ آدمی پہنیں گے، فیشن ہے، اور عورتیں کیا کریں گی؟ بال مردوں کی طرح کریں گی، ٹی شرٹ پہنیں گی ایک دم، کہ آدمی کوئی کسی کو پہچان ہی نہیں پائے، سب ایک دم پہچان ختم، تشخص ختم، لباس کم، آدمی دیکھے تو پہلے پہچاننا اس نے کہا مرد ہے عورت ہے. اگر بس میں کوئی کنڈکٹر ہے بےچارا، اس کی تو مصیبت ہے، کیا کر پہچانے، لڑکا ہے سب کو اس کا کیسا دکھ رہا ہے، پورے بال کٹے ہوئے، اور لڑکا ہے تو کان میں اس کے پہنا ہوا بےچارا. یعنی یہ ایسا بڑا ہوا دور ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی اور ہماری اولاد کی، کہ جس میں سارے قاعدے ہی بدل گئے ہیں، پورے فیشن کے نام پہ ساری گندگیاں گھروں میں اور سماج میں آ چکی ہیں. تو فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَر، آنکھیں ان کا زنا کیا ہے؟ نظر ہے. غلط نظر استعمال کرتا ہے آدمی تو گویا کہ اس نے زنا کیا، اس لیے حدیث یہی بتا رہی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو اور قرآن کریم نے اس آدمی کو خائن قرار دیا، خیانت کر رہا ہے یہ جو اپنی نگاہ کو غلط استعمال کرتا ہے. یہ امانت تھی، امانت تھی نگاہ، اس کا صحیح استعمال کرنے کے لیے اللہ نے دیا تھا، اس کو غلط چیز میں استعمال کیا. مثال کے طور پر ابن عباس قرآن کریم کی آیت ہے یعلم خائنۃ الاعیون وما تخفی الصدور، اللہ تعالی نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے اور دل جس بات کو چھپائے رہتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ نگاہ کیسا چوری کرتی ہے، آنکھ چوری کرتی ہے انسان کی، خیانت کرتی ہے، اور دل چھپائے رکھتے ہیں بہت ساری گندی باتوں کو جو لوگوں کے سامنے آئیں گی تو آدمی کو برا لگے گا، عزت جائے گی۔ وما تخفی الصدور، جو دل چھپائے رہتے ہیں، اللہ جانتا ہے دونوں چیزوں کو، نگاہوں کی خیانت کو بھی اور دلوں کے بھیدوں کو بھی، دلوں کے جذبات و شہوات کو بھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کیا صورت ہے اس کی، یعنی کیا اس کی مثال ایک انہوں نے بیان کی، کہتے الرجل یکون فی القوم، آدمی لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے، فتمر بهم المرأة، پاس سے ایک عورت گزرتی ہے، فیریہم انہ یغض بصرہ عنہا، لوگوں کو یہ دکھاتا ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا، میں نہیں دیکھ رہا، ایسا کرتا ہے جو نہیں دیکھ رہا، فإن رأى منهم غافلة نظر إليها، جب آس پاس سب کو دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جب میرے کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر خود دیکھ لیتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ دوسرے مجھ سے غافل ہیں تو اس غفلت کا موقع، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، غنیمت جانتے ہوئے، اس کو فوراً جو نہیں دیکھنا تھا دیکھ لیتا ہے۔ فإن رأى منهم غفلة نظر إليها فإن خاف أن يفتنوا به غض بصره عنها، اگر اس کو کھٹکے اور ڈر محسوس ہو کہ کہیں یہ مجھ کو نہ دیکھ رہے ہوں کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، کہیں یہ میرا دیکھنا پکڑ نہ لیں، کہیں میرا دیکھنا ان کو دکھائی نہ دے، تو کیا کرتا ہے فوراً نگاہ جھکا لیتا ہے۔ اتنے کم ٹائم میں جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے، ابن عباس کہتے ہیں وقد اطلع الله من قلبه انه ود انه نظر الى عورتها، اللہ کو معلوم تھا کہ اس کے دل میں تمنا تھی کہ کاش کے مزید اور اس کے جسم کے حصوں کو میں دیکھ لیتا، کیونکہ آدمی دیکھ رہا ہے تو اس کی تکمیل تھوڑی ہوئی، جب چاہت تھی تو چاہت کامل چاہت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دل کی، ابن عباس کا قول ہے جو میں لفظاً آپ کو ذکر کر رہا ہوں، کہ دیکھیں صحابہ برابر قرآن کو سمجھتے، اللہ اس خیال کو، دل میں جو خیال پیدا ہوا کہ کاش کے پردے میں نہیں ہوتی تو میں دیکھ لیتا، کاش کے اس کا لباس ادھورا ہوتا تو میں دیکھ لیتا۔ ابن عباس کہتے ہیں ود انہ نظر الى عورتها، کہ چھپانے کی کہ اس کے حصوں کو میں دیکھ لیتا، اس کے دل میں تمنا تھی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور اس کی چوری سے دیکھ لینے کو اللہ جانتا ہے جبکہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے انسان کے لیے کہ اللہ تعالی کے سامنے وہ دل اس کا کیا سوچ رہا ہے اور اس کی نگاہوں کا کیا حال ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ اللہ کو معلوم، بندوں سے ڈر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، گندے بندے ان سے ڈرتا ہے اور اتنا پاک، سبحان اللہ، اور اللہ سے نہیں ڈرے انسان، جو کوئی پکڑنے والے نہیں ہیں، جو خود گندے ہیں ان سے ڈرتا ہے، ان کے بیچ میں بے عزت ہونے سے ڈرتا ہے، جو پکڑ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جس کے احسانات اور اس کی دیوی آنکھ ہے، پوچھنے پہ آ جائے تو جہنم میں ڈال سکتا ہے، اس سے نہیں ڈرتا ہے۔ کتنی بری بات ہے انسان کے لیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فضیلت کیا ہے نگاہوں کی حفاظت کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، چھ چیزیں ہیں، ان چھ چیزوں کی مجھ کو ذمہ تم لو کہ ان چھ چیزوں کی تم حفاظت کرو گے، میں ذمہ لیتا ہوں تمہارے لیے جنت کا۔ کتنی سمپل، یاد رکھیے اس کو، چھ باتوں کی گارنٹی دو مجھ کو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، سمپل الفاظ بھی ہے، تم چھ کاموں کی گارنٹی دو مجھ کو، چھ اعمال کی مجھ کو گارنٹی دو، ذمہ داری لو تم کرو گے، میں ذمہ داری لیتا ہوں تم کو جنت ملے گی۔ کیا حدیث ہے؟ اس دو کو ادا حدث، تم بات کرو گے تو سچ بات کرنا، نمبر ایک۔ نمبر دو وہ اوفو ادا وعدتم، جب وعدہ کرو تو وعدے کی وفا کرو، وعدہ پورا کرو۔ وہ ادو ادا تمنتم، جب امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو امانت ادا کرو۔ واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وغضوا ابصارکم، اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ وکفوا ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو گناہ سے، برائی سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ یہ چھ چیزیں ہیں، زبان کی سچائی، وعدے کا پورا کرنا، امانت کا ادا کرنا۔ اسی طرح سے شرمگاہ کی حفاظت اور نگاہ کی حفاظت اور ہاتھ کی حفاظت. تو یہ چھ باتیں ہیں، ان چھ چیزوں کی مجھ کو ذمہ داری دو، لو خود اس پہ عمل کرو، میں جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں. اس کو امام احمد، ابن حبان، حاکم اور امام البیہقی نے شعبۃ ایمان میں اس کو ذکر کیا، اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے صحیح الجامع میں، اور صحیحہ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ پہلی فضیلت ہے کہ جنت کا ذمہ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ باتوں پر. چھ باتیں، اس میں ایک یہ بھی ہے، کیا ہے؟ کہ آدمی نگاہوں کو نیچا رکھے. نمبر دو، جہنم سے نجات، جہنم سے حفاظت ہے نگاہ کی حفاظت میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار یوم القیامہ، تین لوگ ہیں کہ ان کی آنکھیں جہنم کی آگ کو نہ دیکھیں گی. ان کی آنکھیں جہنم میں جانا ہی نہیں، انہوں نے ان کی آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی، ان کی آنکھیں جہنم کی آگ کی تکلیف برداشت نہیں کریں گی، نہیں ہوگی ان کو تکلیف، یعنی جہنم میں جائیں گی نہیں. عینن بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی ہو، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی ہو، یہ ایمان کے بغیر اور معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، یہ اپنے محاسبے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں حفاظت اور پہرے داری میں کام آئی ہو. وَعَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، اور وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھنے سے نیچے ہو گئی ہو. وہ آنکھ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھنے سے باز رکھا. یہ تین آنکھیں ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جو جہنم کی آگ کو دیکھنے سے بچ جائیں گی. اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا الکبیر میں، اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ اور صحیح ترغیب میں اس کو حسن لغیرہ کہا ہے. اسی طرح سے نگاہ کی حفاظت کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کی طرف سے فراست ملتی ہے. فراست کیا ہے؟ فراست یہ ہے کہ آدمی باریکی سے پہچان لیتا ہے چیزوں کو. فراست یہ ہے کہ آدمی وقت سے پہلے ججمنٹ لے لیتا ہے، اور برابر، یعنی چیٹنگ اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، وہ برابر اندازہ لگا لیتا ہے، باریکی سے وہ جج کر لیتا ہے سچویشن کو. اس کو فراست کہتے ہیں کہ کوئی آیا کچھ گڑبڑ کرنے والا ہے، اس کو پہلے محسوس ہوتا ہے، اس کی چال ڈھال سے اس کی سے ججمنٹ لے لیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، علم غیب نہیں ہے، یہ قرائن سے معلوم کرنا ہے. جیسے آپ گھر پہ آئے، باہر دیکھا جوتے چپل ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے گھر میں لوگ ہیں، تو یہ قرائن سے معلوم کرنا ہوتا ہے. تو لوگوں کی حرکتوں سے محسوس ہوتا ہے ہم کو کہ یہ، جیسے مثلا کوئی بیٹھا ہے نماز کے لیے، کوئی آ کے اس کے بازو میں بیٹھا، کچھ حاجت ہے، یا کوئی آدمی ہے اس کو گھور کے دیکھ رہا، تو شاید یہ کچھ گڑبڑ کرنے والا ہے. تو ایک آدمی جلدی فیصلہ لے لیتا ہے، اور اس کا فیصلہ اکثر صحیح نکلتا ہے. اس کو فراست کہتے ہیں. نگاہ کی حفاظت جب آدمی کرتا ہے تو اس کی نگاہ میں ججمنٹ کی قوت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وکان شاہ ابن شجاع الکرمانی، یہ صالحین میں سے تھے، شاہ ابن شجاع الکرمانی کہتے ہیں لا تخطئ له فراسه، ان کی فراست مسٹیک نہیں کرتی تھی، یعنی ان کا ججمنٹ جو ہوتا تھا مسٹیک نہیں ہوتی تھی اس میں. وکان یقول، وہ کہا کرتے تھے من عمر ظاہرہ باتباع السنہ، کتنی عمدہ بات انہوں نے کہی دیکھی ہے. کہتے ہیں من عمر ظاہرہ باتباع السنہ، جو اپنے ظاہر کو سنت کی اتباع سے معمور کرے، اس کے جسم کے اعضاء سنت کی اتباع میں لگے رہیں. وباطنہ بدوام المراقبہ، اور اپنے باطن کو، اپنے دل کو اپنا حساب لینے، مراقبہ، دھیان دینے میں لگایا، میں کیا کر رہا ہوں، مراقبے میں لگا رہے. وغض بصرہ عن المحارم، اور اپنی نگاہوں کو حرام دیکھنے سے روکے رکھے. وکف نفسہ عن الشہوات، اور اپنے نفس کو شہوتوں سے روکے رکھے. وذکر خصلۃ خامسۃ، اور پانچویں بات بیان کی، انما هو اكل الحلال، اور حلال کھاتا رہے تو لم تخطی له فراسه، اس کی فراست خطا نہیں ہوتی ہے، اس کا ججمنٹ برابر صحیح نکلتا ہے. تو یہ پانچ چیزیں انہوں نے ذکر کی، اتباع سنت ظاہر میں، اور قلب میں مراقبہ یعنی اللہ کی طرف دھیان رکھنا اور اپنے اوپر دھیان دیتے رہنا، تین نگاہوں کو حرام سے روکے رکھنا، چار اپنے نفس کو شہوتوں سے روکے رکھنا، غلط شہوتوں سے اپنے نفس کو پاک صاف رکھنا، اور پانچویں چیز حلال کھانا. تو ایسا آدمی، اس کو اللہ کی طرف سے حکمت ملتی ہے، فراست ملتی ہے. علاج کیا ہے؟ شارٹ میں دیکھیے علاج کیا ہے. اس بیماری کا کہ نگاہ آدمی کی اکثر پھسل جاتی ہے، اس نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ نمبر ایک نیت اور عزم، پختہ ارادہ. جس کا ارادہ پکا نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو انسان کو نیت کرنی چاہیے کہ اچھا آج سے میں اپنی نگاہ کی حفاظت کروں گا. اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، آدمی کے اعمال کا مدار نیتوں پر ہوتا ہے. نیت کچی تو عمل بھی کچا نکلنے والا ہے، نیت پکی ہونا چاہیے، عزم پختہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ من یستعف یعفہ اللہ، جو عفت عفاف پاک دامنی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامنی عطا فرماتا ہے. یعنی جو کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گندگی سے بچائے اللہ تعالیٰ بھی اس کو بچا لیتا ہے. بندے کی کوشش اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے اور اس کی کوشش صحیح ہوتی ہے، کامیاب ہوتا ہے. تو جو چاہتا ہے کہ میں پاک رہوں، گندگی سے بچا رہوں، میں بے حیائی سے، زنا سے اور نگاہوں کے غلط استعمال سے بچا رہوں، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یہ نعمت اور یہ توفیق اس کو عطا کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں انہ من یستعفف یعفہ اللہ، جو عفت اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عفت عطا فرماتا ہے. اسی طرح سے وقی کہتے ہیں خرجنا مع الثوری فی یوم عید، ہم سفیان الثوری کے ساتھ عید کے دن نکلے. سفیان ثوری تابعین میں سے ہیں. فقال ان اول ما نبدا به فی یومنا هذا غض البصر. سفیان ثوری نے کیا، عید کا دن عورتیں بھی آتی عید کی نماز کے لیے اور لوگ گھروں سے باہر ہوتے ہیں نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، عورتیں مرد سب ہوتے ہیں عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں. تو سفیان ثوری کے ساتھ جب ہم نکلے وقی کہتے ہیں تو سفیان ثوری نے کیا کہا، پہلی چیز جو آج ہم اپنے اس دن میں کرتے ہیں کیا کرنا ہے، ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، اپنے نگاہوں کی حفاظت. یعنی جب عید کی نماز کے لیے نکلے تو اپنے ساتھ والوں کو تلقین کی، دیکھو پہلی بات یاد رکھو اب عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں. اپنے گھر، اب ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اس سے کتنا اچھا دور تھا، وہ اس دور میں وہ اتنی حفاظت کر رہے ہیں. آج تو ایسا ہے کہ یہاں پہ لا کیل ٹھوک دے تو بھی کچھ مسئلہ نہیں ہے آنکھ میں، ہے کہ نہیں؟ اتنا خطرناک، مشکل سے کوئی بھلائی کی چیز دیکھنے کو ملے گی. تو کہتے ہیں کہ پہلی چیز جو آج کے دن ہم نے کرنا ہے وہ کیا ہے، نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے. ہم گھر سے نکلتے وقت میں سوچے پہلا کام، پہلی بات، مین بات یاد رکھنے کی وہ کیا ہے، نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے مجھ کو. حلۃ الاولیاء میں اس کو حافظ ابو نعیم نے روایت کیا ہے. نمبر دو، یہ پہلی چیز ہے نیت، پختہ ارادہ. نمبر دو اللہ کا ڈر اور اللہ سے شرم، کسی اور کی نہیں، اللہ سے شرم، اللہ سے شرم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ العلق میں آیت نمبر 14 میں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کیا نہیں جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ آپ سوچے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں کسی اور کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا. آپ بتائیے ہماری اولاد ہم کو دیکھ رہی ہو اور ہم کسی پرائی عورت کو دیکھ رہے ہوں، کتنی شرم آئے گی اس کو واپس سے نگاہ مل جائے تو. آپ بتائیے اولاد چھوٹی ہے ہم سے، ہماری ماتحت ہے، بھائی ہے، دوست ہے، باپ ہے، چاچا ہے، اجنبی دیکھ لیا ہم کو کہ ہم کسی عورت کو دیکھ رہے ہیں، اس سے ہماری نگاہ مل جائے گی تو کتنی شرم آئے گی، نیچے دیکھے گا، اللہ نہیں دیکھ رہا ہم کو. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ابن رجب کہتے ہیں وسئل الجنید، جنید البغدادی رحمتہ اللہ علیہ، وسئل الجنید بما یستعان علی غض البصر، جنید بغدادی سے پوچھا گیا، یہ اللہ کے اولیاء میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں، ان کے بارے میں یعنی ان سے پوچھا گیا کہ نگاہ کو نیچا رکھنا اس کے لیے کیا چیز ہے جو آسانی پیدا کرتی ہے، کس چیز سے مدد لینا چاہیے؟ قال بعلمك ان نظر الله اليك اسبق من نظرك الى ما تنظره، کہتے ہیں اس بات کو یاد رکھو تو تمہاری نظر کی حفاظت کرنا آسان ہوگا کہ اللہ کی نظر تمہاری نظر کو پکڑنے میں زیادہ تیز ہے تم کو کسی دوسرے کو دیکھنے کے مقابلے میں. تم کسی اور کو دیکھتے ہو، اس سے پہلے اللہ تم کو دیکھ رہا ہے کہ تم کسی اور کو دیکھ رہے ہو. یہ اگر جان لو کہ اب میرے کو اللہ دیکھ رہا ہے، مجھ کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس علم کو اگر ذہن میں آدمی بسا لے تو آدمی کی نگاہ کی حفاظت ہوگی، بلکہ اس کے کلام کی اور ہر چیز کی حفاظت ہو جائے گی. جامع العلوم والحکم میں اس کو ذکر کیا ہے ابن رجب نے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، نہ صرف یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پوچھے گا بھی کیسے استعمال کیا ہے. ان السمع والبصر، بے شک کان اور آنکھ اور فؤاد دل، کان سے آنکھ سے دل سے پوچھا جائے گا، کل اولئک کان عنہ مسؤولا، ان سب سے ان کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، ان کا کیسے استعمال کیا تھا، کس چیز میں استعمال کیا تھا، صحیح چیز میں یا غلط چیز میں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36. نمبر 3، تیسرا طریقہ کیا ہے نگاہ کی حفاظت میں کیا کرنا چاہیے؟ مجاہدہ کرنا اپنے نفس سے، لڑنے کی طاقت پیدا کرنا، ڈھیلے نہیں بننا. نفس چاہتا ہے دیکھ، مگر نہیں دیکھوں گا. یہ جو ہے نفس سے لڑنے کی ہمت ہونا چاہیے. اتنی تو بہادری آدمی میں ہو، کسی سے نہیں لڑ سکتا، اپنے نفس سے تو لڑے. اتنا بھی اب بچے کیا، تو کیا کام کا کیا ہے. اور بہادر، سب سے بہادر وہ جو اپنے نفس سے لڑ سکتا ہو. نفس سے لڑنے کی ہمت پیدا کرے، میں اس کی نہیں سنوں گا، میں اس کی نہیں مانوں گا، میں لڑوں گا اس سے، میں غالب آؤں گا اس کے اوپر. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جو ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں ہم ضرور اپنی راہوں کی رہبری ان کو عطا کریں گے. یہ مکی صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہماری خاطر، ہمارے لیے، فینا ہمارے قوم میں، ہماری راہ میں، ہماری رضا کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، جاہدو سٹرگل کرنا، مجاہدہ کرنا، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی راہوں میں ان کو گائیڈ کریں گے. اللہ رہبری دے گا، اللہ کی طرف سے راستہ ملے گا، اللہ آسانی پیدا کرے گا اس کے لیے. سورہ العنکبوت آیت نمبر 69. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنی خواہشات نفس سے، جس نے اپنے بری خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو باز رکھا، روکے رکھا بری خواہشات سے، کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو یہ تیسری چیز ہے کہ آدمی اپنے نفس سے لڑے. جب بھی اس طرح کی دل تقاضا کرے نگاہ کی حفاظت توڑنے کے لیے، وہ کہے جیسے میں اپنا روزہ نہیں توڑتا ویسے میں یہ بھی اپنا قاعدہ نہیں توڑتا. روزہ توڑتا نہیں. اب بہت سارے لوگ روزے میں، اپنا روزہ ہے، اپنا روزہ ہے، نگاہ برابر جھکا لیتا ہے. زندگی بھر کا روزہ رکھنے میں پرابلم کیا ہے؟ کھاتے پیتے رکھنے کا، لیکن نگاہ کا رکھنے کا ہے. کیونکہ کھانے سے رکنا باقی چیزوں کے رکنے کے لیے ٹریننگ ہے، پریکٹس ہے. کھانے کا تو رکھ لیتا اور دوسرا روزہ نہیں رکھتا. اصل روزہ تو یہ ہے، گناہوں کا روزہ اصل ہے، حلال سے روزہ اصل نہیں ہے. وہ تو اس کی تربیت کے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو، گناہوں سے رکنے کی صلاحیت. نمبر 4، نماز. نماز کا اہتمام کرنا انسان کی نگاہ کے لیے تربیت ہے، نگاہ جھکانے کی تربیت ہے. نماز میں کیا کرتا ہے؟ نگاہ جھکاتے. اور اللہ نے قرآن کریم میں نماز کے بارے میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر، نماز قائم کر، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک نماز انسان کو روکتی ہے، باز رکھتی ہے، بچاتی ہے، اس کا بچاؤ کرتی ہے، بچنے کی صلاحیت اس میں پیدا کرتی ہے. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے حیائی کی گندی باتوں سے اور منکرات سے، گناہ کے برے اعمال سے. تو نماز میں پاور ہے انسان کو بے حیائی سے روکنے کا. نماز میں ٹریننگ ہے نگاہوں کو جھکانے کی. نماز میں ٹریننگ ہے ادب کی. نماز میں ٹریننگ ہے، یاد دہانی ہے قیامت کے دن صف میں کھڑے ہونے کی. نماز کے اندر تربیت ہے انسان کے لیے اللہ کے لیے پابند ہونے کی. نگاہ جھکانے کی تربیت نماز سے ملے گی. نماز انسان کے اندر رکنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے. اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اللہ کے آگے میرے کو ٹھہرنا ہے ایک دن قیامت کے دن، تو آج جیسا ٹھہرا ہوں ویسا قیامت کے دن ٹھہرنا ہے. پوچھ ہونے والی، آج تو نہیں ہو رہی، اس دن ہونے والی ہے. اس کی تربیت ہے، ٹریننگ ہے. تو آدمی کے لیے باہر بھی مسجد کے آسان ہو جاتا ہے. یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے. تو چوتھی چیز نماز کا اہتمام. نمبر 5، نکاح. سب سے سیف، لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات نکاح کے بعد بھی آدمی پھر اسی ٹریک پہ رہتا ہے. نکاح آدمی کے لیے نگاہ کو جھکانے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی استعداد رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، وہ شادی کر لے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ نکاح کیا ہے، انسان کے لیے نگاہوں کو جھکانے کا بہت قوی ذریعہ ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور انسان کی شرمگاہ کے لیے قلعے کی طرح ہے، نکاح انسان کو پابند کر دیتا ہے اور غلط جگہ شہوت رانی سے اس کو باز رکھتا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ، اور جو نکاح کی استعداد نہیں رکھتا ہے، ابھی نکاح نہیں کر سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، روزہ رکھنے کی مشق کرے، نفل روزے رکھے. جس کو نکاح کی استعداد نہیں ہے اور شہوتیں غالب ہیں، وہ کیا کرے، روزے رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ، وہ اس کی شہوتوں کو ختم کرنے والا ہے، وہ اس کی شہوتوں کے لیے ایسا ہے جیسے خصی کر جانور کو کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے، وجہ ہے، اس کے لیے رکاوٹ ہے، اس کی شہوتوں کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ اس میں ہے. روزے میں آدمی کھانے پینے سے بھوک لگی نہیں، تو آدمی کو کیا ہے، اندر سے طلب اور باہر سے رکاوٹ، ارادے سے رکنا، اندر کی چاہت کے باوجود روزے میں اس کی تربیت ہوتی ہے. تو جب حلال میں تربیت ہے تو حرام کی بھی تربیت ہو جائے گی. اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے چھٹی چیز یہ ہے کہ آدمی ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچائے جہاں پر آدمی کے لیے قدم پھسلنے کا ذریعہ ہو. مثلا بازار میں بیٹھا ہے، ظاہر بات ہے نگاہ کی بات ہوگی نہیں، اس سے اچھا گھر میں بیٹھتا، اس سے اچھا مسجد میں بیٹھتا، اس سے اچھا سو جاتا. بیٹھا ہے باہر بازار میں، چوک کے اندر کھڑا ہے، پان کھا کے دیکھ رہا جو بھی آ رہا جا رہا، کیا کام ہے، کچھ بھی نہیں. ہاں اگر بیٹھنا ہی اس کو ہے، کھڑے ہی ہونا اس کو ہے، تجارت ہے اس کی بھائی، یا گھر اتنا چھوٹا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا کھانے کے لیے باہر آیا ہے، تو اپنی نگاہ کو کیا کرے، نیچا رکھے. اسی طرح سے ساتویں چیز یہ ہے کہ پہلی نگاہ معاف ہے لیکن دوسری نگاہ انسان کے لیے پکڑ کا ذریعہ ہے. ہاں پہلی نگاہ وہ جس میں ارادہ نہ ہو، پہلی نگاہ وہ جس میں ارادہ نہ ہو. یا آدمی پہلی نگاہ پوری فل پاور کے ساتھ نان سٹاپ، بولے پہلی کیسی رہتی، ایک دم لانگ نان سٹاپ ایک دم، وہ ایسا نہیں کہ آدمی کی نگاہ پڑ جائے پہلی نگاہ اچٹتی ہوئی پڑ، دوسری پھر خیال آئے ارے، تو پھر دوسری نگاہ واپس سے انٹینشنل. تو کیا ہے وہ، پکڑ کا ذریعہ ہے. جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں، میں اخیر انہیں مختصر طور پر ذکر کر رہا ہوں. جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاء، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک پڑ جانے والی نظر کے بارے میں پوچھا، عورتوں وغیرہ پر پڑ جاتی ہے نظر. فأمرني أن أصرف بصري، آپ نے حکم دیا نگاہ پھیر لو، اگر نگاہ پڑ جائے نگاہ ہٹا دو. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، اور احمد اور ابو داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں، اصرف بصرک، اپنی نگاہ ہٹا دے وہاں سے. تو ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ ہٹا لینا یہ بھی طریقہ ہے نگاہ کے کنٹرول کرنے کا. نگاہ پڑ جائے گی، دوسری میں حفاظت کرے اگر پہلی میں نہیں ہو سکتی ہے تو. آٹھویں چیز، اللہ سے دعا کرنا نگاہ کی حفاظت کے لیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے، شکل ابن حمید کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ علمنی دعاء، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھ کو ایک دعا سکھلائیے. قال قل اللہم انی اعوذ بکا، آپ نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے کانوں کے شر سے، ومن شر بصری اور میری آنکھوں کے شر سے، ومن شر لسانی اور میری زبان کے شر سے، ومن شر قلبی اور میرے دل کے شر سے، ومن شر منی اور میری شہوتوں کے شر سے. تو یہ دعا ہے جس کو ابو داؤد نے اور حاکم نے روایت کیا اور صحیح حدیث ہے. تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی ان چیزوں کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے اللہ سے یہ چیز حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان نعمتوں کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نگاہوں کا اور تمام اعضاء کا صحیح استعمال کریں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.